To już troszkę jako wspomnienie. Chiasmos z albumu Chiasmos, opublikowanego w 2014 roku w wytwórni Erased Tapes. No to zagnijmy czas i przeszłość połączmy z teraźniejszością, na to za sprawą duetu Cats & Dogs. Serca Dia. W ten sposób, właśnie tym utworem, tym króciakiem rozpoczyna się opublikowana w miniony piątek najnowsza płyta duetu Cats & Dogs zatytułowana Friendship. Wojtek Tarańczuk i Grzegorz Demiańczuk, bo to ci panowie tworzą ów duet. Cały album zarejestrowali właśnie w tej Serca Dia w Hiszpanii. I no właśnie, myślę sobie, że to jest właściwie pierwszy album, który Cats & Dogsów, wiem, że to niepopularne, który wszedł mi w całości. Nie wiem, czy za sprawą gości zaproszonych do tej płyty, takich jak na przykład Taco Hemingway czy Rosalie, czy być może z powodu jakiejś zmiany stylistycznej w ich nagraniach. Jeszcze nie do końca wiem, o co chodzi, bowiem płycie przysłuchuję się właściwie od dwóch dni dopiero. I też nie za bardzo mam odwagę komentować ją w całości, zatem proponuję, żeby przez kilka naszych najbliższych nocnych spotkań próbować tego wydawnictwa, próbować tego albumu. James Hill to kolejny gość, kolejny bohater najnowszej płyty Cats and Dogs zatytułowanej Friendship. Jej premiera odbyła się w miniony piątek i proponuję, żeby zostawić tych proszonych gości i przysłuchać się kompozycji, w której no właśnie pojawiają się przede wszystkim nasi dzisiejsi bohaterowie, czyli Wojtek Tarańczuk i Grzegorz Demiańczuk. Po utworze zatytułowanym There, to właśnie ta kompozycja wybrzmiała przed chwilą, proponuję jeszcze jedną, a do kolejnych nagrań będziemy przechodzić w następnych wydaniach potrójnego pasma. Przed Państwem Questions. Without words, I want you to believe in the connection. we've never done that before. And everything around us just stops. Questions z płyty Friendship duetu Cats and Dogs. Potrójne pasmo przenoszenia. A w nim pora już najwyższa na trochę historii i przeróżnych wątków związanych z supergrupą z Düsseldorfu. Ludzie, maszyny. Krótka historia Kraftwerk. Mówi Grzegorz Hoffman. Hütera, Schneidera i Bowiego łączyła pasja do poszukiwania nowych brzmień i środków wyrazu zarówno na płytach, jak i sposób prezentacji własnej twórczości w trakcie koncertów. Bowie przykładał wielką wagę do swych scenicznych awatarów, choć zmieniał je dosyć często. Treść i forma były dla niego równie istotne i nierozerwalnie ze sobą związane. Z kolei liderzy Kraftwerk od początku istnienia zespołu byli zwolennikami oszczędnej formy ruchu scenicznego. Innymi słowy, poruszali się na scenie dokładnie tyle, ile wymagało granie na przypisanych im instrumentach. W czasie nagrywania płyty Trans-Europa Express posunęli się jeszcze dalej. Przełomowy okazał się wideoklip do piosenki Showroom Dummies, w którym członkowie tylko imitowali swoimi ruchami roboty, ale także, a może przede wszystkim, wykorzystali cztery manekiny naśladujące ruchy grających na scenie muzyków. To była zapowiedź tego, jak miały wyglądać koncerty Kraftwerk już wkrótce. Oczywiście pomysł nie wziął się znikąd, wszakże utwór traktuje o manekinach ze sklepowej wystawy, ale efekt był niesamowity. Jednym odbiorcom pomysł wydawał się absurdalny, ale większość śpiewała z zachwytu. Z kolei niektórzy artyści anglosascy oniemiali z zazdrości, że sami na to nie wpadli. Źródeł pomysłu można się doszukiwać w niesamowitym ekspresjonistycznym filmie science fiction Fritza Langa Metropolis z roku 1927, a także poniekąd w brytyjskim serialu science fiction Doctor Who. Wydaje się jednak, że decydujące znaczenie mogło mieć miasto, w którym członkowie zespołu żyli i tworzyli. Düsseldorf był i jest nie tylko jednym z przemysłowych, biznesowych i finansowych centrów Niemiec, ale także miastem znanym z wielkich targów mody. Innymi słowy, miastem rojącym się od elegancko przyodzianych manekinów. Poniekąd dlatego Kraftwerk stał się szczególnie popularny we Francji. Elegancja w warstwie artystycznej i wizualnej okazała się niemal idealnie skrojona na rynek francuski z Paryżem jako stolicą elegancji i mody na czele. Dlatego też nie należy się szczególnie dziwić, że utwór Showroom Dummies został nagrany nie tylko w wersji anglo- i niemieckojęzycznej, ale również w wersji francuskiej jako Le Mannequin. We wszystkich wersjach początek jest taki sam. Eins, zwei, drei, vier i stanowi żartobliwe nawiązanie do grupy Ramones, amerykańskiej grupy Ramones, zaczynającej niektóre ze swoich piosenek od charakterystycznej wyliczanki one, two, three, four. 1, 2, 3, 4. Entrons dans un club et commençons à danser. Nous sommes les mannequins. Nous sommes les mannequins. Album Trans-Europa Express nie ma słabych punktów. Nie bez przyczyny wielokrotnie, naprawdę wiele razy pojawiał się w bardzo wielu zestawieniach typu najlepsze albumy wszechczasów czy najbardziej inspirujące wydawnictwa w historii muzyki. I tak jeden z opiniotwórczych internetowych portali muzycznych Pitchfork umieścił go na 6. miejscu w podsumowaniu najlepszych płyt lat 70. Z kolei brytyjski tygodnik The Observer umieścił płytę na 3. miejscu zestawienia 50 albumów, które zmieniły muzykę w latach 1956-2006. Pora więc na utwór tytułowy. Urlaub City und treffen Iggy Pop und David Bowie. Trans-Europa Express. Trans-Europa Express. Trans-Europa Express. Trans-Europa Express. Roku 1977, Trans-Europa Express i oczywiście zespół Kraftwerk. A był to cykl Grzegorza Hoffmana. Ludzie, maszyny. Krótka historia Kraftwerk. Wszystko sobie tak wymyśliliśmy i tak zorganizowaliśmy, że ta historia związana z tą supergrupą z Düsseldorfu podyktowana jest koncertem Niemców, który odbędzie się bodaj 22 czerwca na pewno na festiwalu Tauron Nowa Muzyka Katowice. To będzie w piątek albo w sobotę. Teraz nie pamiętam. W każdym razie 21 albo 22 czerwca. Tak to się wszystko zapowiada i z tego powodu zorganizowaliśmy ten cykl, który mamy nadzieję przypomni, przywoła, a młodszej rzeszy słuchaczy no uświadomi, czym był, czym jest zespół Kraftwerk. Potrójne pasmo. Przenoszenie. A w nim wracamy na polski grunt i słuchamy muzyki stworzonej przez naszych rodzimych producentów. Przed państwem Szymon Weiss. Thank you. Schmidt in What I am, X, what I think I am, in fact, X, assumption, in what I want to be, X, how I want to be seen. Pancerny parkietowy walec Szymona Weissa Inhale, Exhale, opublikowany 2 tygodnie temu. Premierę tego nagrania urządziliśmy w potrójnym paśmie właśnie 2 tygodnie temu. To zapowiedź nowego wydawnictwa Szymona. Czekamy, co będzie dalej. Znając tego producenta, to podejrzewam, że będzie równie motorycznie. W zeszły piątek, w miniony piątek, naszą piosenką dnia był utwór Zamilskiej. Hollow to tytuł tej kompozycji. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, ale poprzednie wydawnictwa Zamilskiej to bardzo charakterystyczna epka Andon, która była moją ulubioną polską epką opublikowaną bodaj 3 albo 4 lata temu. No niewiele Zamilska produkuje. Miejmy nadzieję, że Hollow, który wywołał, myślę, wiele kontrowersji, będzie zapowiedzią nie epki, a właśnie całej płyty. Ale zanim przywołam ową kompozycję, chcę sięgnąć właśnie po tę epkę, po tę moją ulubioną epkę, zaraz sprawdzę dokładnie, opublikowaną w 2016 roku. Ów mały krążek rozpoczynał kapitalny utwór, kapitalny wstęp, Warning. Warning. W ten sposób rozpoczyna się epka opublikowana w 2016 roku, zatytułowana Undone. Ale to dopiero początek. When you think of me, you should think of fire. Risen from the ashes again and again. You should think of fire. Again and again. Again. Rise. W ten sposób przedstawiały się produkcje Zamilskiej opublikowane 3 lata temu w 2016 roku. Teraz przyszedł czas na nowe nagrania. Zamilska była gościem Agnieszki Szydłowskiej w minionym tygodniu w programie alternatywnym. Tę rozmowę pewnie można znaleźć na naszych stronach internetowych. W miniony piątek jej utwór był naszą piosenką dnia. I to nagranie zatytułowane Hollow, zwiastuje nową płytę, która się ukaże w maju. Hello. I Zamilska w programie trzecim. Pierwszy utwór z tekstem, jak zawsze z doskonałym basem, z doskonale rozłożoną panoramą. Jestem zachwycony jej twórczością. Z dużymi wypiekami na twarzy będę czekał na cały album, a ten, przypomnę, ukaże się w maju. I na zakończenie, zgodnie z zapowiedzią na wstępie, Gesaffelstein. Hyperion i Gesaffelstein w programie trzecim. Z taką sytuacją właściwie przypomniało mi się, kiedy po raz pierwszy usłyszałem tę płytę, te wszystkie lamenty związane z kolejnymi płytami Justice, z tym, co działo się podczas premiery najmłodszej płyty, jak dotąd najmłodszej płyty Daft Punk, że się skończyli, że to już koniec, że ich muzyka stała się bardzo komercyjna, że to nie licuje z tym, co działo się na wcześniejszych albumach, na wcześniejszych płytach. I tutaj tak samo, że po pierwszej kapitalnej, mrocznej, energetycznej, drapieżnej płycie przyszedł czas na komercję, bo zmienił wytwórnię, bo przeszedł do Columbii i tam chcieli bardziej, mocniej, więcej sprzedać tego najnowszego albumu. Przyznam szczerze, że po raz kolejny mówię, ja nie wchodzę w taką dyskusję, nie będę mówił, że to stricte komercyjny produkt, że Gesaffelstein, czyli tak naprawdę Mike Levy się sprzedał. Nie. Ta płyta ma jego cechy charakterystyczne, jego twórczości. Zawiera w moim przekonaniu to wszystko, co można było usłyszeć w tym debiutanckim albumie Aleph. Jest być może bardziej melodyjna, jest na niej więcej osób, więcej gości, bo i Pharrell Williams, i The Weeknd, i The Hacker, między innymi. No, pojawiają się również fajni instrumentaliści, jak na przykład Terence Martin, grający na saksofonie w utworze ostatnim, do którego pewnie przejdziemy w przyszłym tygodniu, bo trwa 10 minut. To wszystko nadaje tej muzyce być może troszkę bardziej przystępnego utworu, większej przystępności, ale no, co w tym złego, że płyta jest bardziej przystępna. Czy od razu należy mówić, że Gesellschaft się skończył? A gdyby tak posłuchać tego albumu na żywo, wtedy kiedy będzie prezentowany, mam nadzieję, że za jakiś czas zostanie prezentowany również i polskiej publiczności, kiedy poczuje się te wibracje, jakie dają głośniki, ha! No tego jeszcze nie wiemy, jak to zabrzmi. Zatem nie przyłączam się do tej grupy, która uważa, że to już nie to samo, co na płycie Alef. No okej, okay, nie to samo, bo to nie jest ta sama płyta, ale uważam, że on kontynuuje swoją drogę, że robi to w dobry, fajny sposób, wcale nie wyczuwam w tym czegoś znacznie bardziej komercyjnego. Powiedziałem Mike Levy, a to oczywiście Michel Amato, przepraszam, pomyliłem się. Michel Amato, czyli Gesellschaft. Spróbujmy, może jeszcze jedną kompozycję z tej płyty. Tak się zastanawiam, bo za 4 minuty i 50 sekund wybije druga, a właściwie już trzecia, bo z drugiej na trzecią przestawiamy zegary. Zatem może nie dziewiąta kompozycja, jak planowałem, a niech to będzie utwór siódmy, zatytułowany Forever. I tutaj Electric Youth oraz The Hacker. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Audycję zrealizowała Irena Dan, a ja nazywam się Michał Margański. Zapraszam Państwa w środę o 11:30 do nauki, słuchania. Dobranoc!